بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنا ترى شرنا سابا mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 katika silsila ya majalis zetu katika kumrudi au kurudi ubabaishaji mbwana mmoja anayejulikana kama Yusuf Abdi. Huu ukiwa ndio muhadhara wa saba ambao biidhnillahi ta'ala maudhu'u yake itakuwa ni fitna ya khawarij. Lakini kabla ya kuingia katika kumzungumzia huyo bwana na vipi amevama na ana chembe chembe za ukhariji pengine bila yeye kujua, pamoja na kuwa tunavyomfahamu ni kuwa ndio asli ya vile alivyokuwa mwanzo, lakini hajatakata na kusafishika zile chembe chembe, bado na rawasib na kutu bado anazo kama mtakavyoziona insha Allah taala. Kini mwanzo, kwa kuwa tumetaja hili jina al-Khawarij, pengine baadhi yetu tulisikia lakini ni nani hawa al-Khawarij? الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك والكفر. أصل اعتقاد الخوارج نكوا واو نواتو ونو وكفرشا وإسلام وذنبي كتك مذنبي مكوبوا أمبايو هايجا فيكيا شرك أكبر أو كفر أكبر. Nikiwa wazi zaidi, kwa mfano Muislamu akaiba, wao watasema kuwa ametoka katika Uislamu kwa kitendo kama hiki. Wayakhrujuna an ta'ati sultan, na wao pia katika misingi ya itikadi yao ni kutoka nje ya ta'a ya kiongozi. ويخرجون عليه بالسيف, متوكا نكوبانبانا متوالا كوبانغا يعني كوسلاح. ويدعون الناس لقتال السلطان, نوتاونا ودينغانيا واتو كتككم بيجا فيتا متوالا كيونغوزي. نكتك هوا خوارج هوا kuna kundi laitwa al-Khawarij al-Qa'adiyya, wa hum alladhina yakhrujuna an ta'ati as-sultan bil-kalimati, na hawa ni wale ambao hutoka nje ya ta'a ya kiongozi kwa maneno, ingawa hawadhihirishi kutoka kwa silaha, wao hutumia maneno. يؤلبون جمهور الناس على السلطان, هوني كتيا واتو موتو إلي وتوكي نجي طاعة يكيونغوز. ابن حجر رحمه الله تعالى أكي ويليز هوا القاعدية سيما الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك, ni wale wanaowapambia watu kutoka nje ya taa ya viongozi, lakini wao wenyewe hawafanyi hivyo. Kadhalika wanaovyoni wakawaeleza kuwa alladhina yuhayijuna nnas, wale wanaowatia watu moto na kuamsha hisia za watu. Wayazrauna alahqad fi qulubihim ala ulati alumur au ala ulati alamr, na hutia chuki katika nyoyo za watu dhidi ya viongozi wao, dhidi ya watawala wao. Wahum akhbathu firaqi alkhawarij, katika makundi ya khawarij hawa ndio waovu zaidi, kwa sababu haiwezekani mtu kutoka nje ya taa ya kiongozi au mtawala isipokuwa asli yake ilikuwa kuna mtu alimtia maneno akawa amtia motisha atoke mpaka akabeba silaha akatoka. Kwa ile silaha lazima ilipitia huko nyuma maneno. Kuna watu wamekaa kazi yao kutia fitina, tutakuja kuwataja huko mbele inshallah. Hilo la kwanza. Jambo la pili ambalo ni muhimu kwetu kulifahamu, anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuwalli 'ala an-nas man sha'a min as-salatin bihikmatihi wa 'adlihi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemfanya mtawala yule anayemtaka kwa hikma yake na uadilifu wake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الشاهد تؤتي الملك من تشاء الله سبحانه وتعالى هم ufalme yule anayemtaka katika waja wake, niende anayechagua. Na hili utaliona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia uongozi, huzungumzia kwa namna hiyo. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu almulk, na huyu ni adui wa Allah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimpa uongozi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Allah humpa ufalme wake yule anayemtaka kamjalia kuwa kiongozi. Na Yusuf alayhi salatu wassalam asema rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith. Kwa hiyo akataja hapa kuwa aliyempa ule uongozi na ufalme nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo tukishalifahamu mwanzo, ambalo wengi katika watu hawalifahamu, na ndio mara nyingi kuna msemo mimi husema viongozi hawachaguliwi kwenye masanduku, viongozi anayewachagua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tujue bihasabi ahwali nnas, wale viongozi Allah awaweka juu ya watu kulingana na hali zao, salahan wa fasadan. Ikiwa ni wema, Allah atawaekea viongozi wema, kama alivyowaekea masahaba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Na ikiwa ni waovu, na Allah subhanahu wa ta'ala atawaekea viongozi waovu. Na tizama kila asri zilivyosonga mbele, wale viongozi wao walikuwa wakibadilika kulingana na hali walizokuwa nazo watu. Upende ukatae ni hivyo. Najua kuna watu wasikia sisi hapa tuzungumze isipokuwa maneno ya Allah, hizi ni aya za Qur'an zazungumza hivi. Kwa hivyo tuko chini ya kaida ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika kitabu chake na kusema wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Allah huwafanya madhalim kuwa ni viongozi wa madhalim kama wao, kwa sababu ya kile walichokichuma katika madhambi. Haya watu wengi waelewi. Wengi katika watu wanaotiwa moto wakaruka na nini, hawafahamu. Tutaweza vipi kubadilisha, tuanze wapi? Ndio zile kelele mnazozisikia huku. Huku kumbe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimeweka wazi kila kitu. Na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ikaweka wazi. Na haya mambo yaonekana wazi kabisa katika maisha ya watu. Kwa hivyo ikiwa wale watu ni wema, Allah atawekea viongozi wema. Na ikiwa ni kinyume na hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala atawekea viongozi ambao ni kama wao katika ufisadi waliokuwa nao. Na kuna msemo ambao walikuwa kiusema tangu huko kale, kama takunu yuwalla alaikum, vile mlivyo ndivyo mtakavyojaliwa viongozi wenu kuwa. Kwa hivyo ikiwa kweli wataka mabadiliko katika mujtama, basi fanyia kazi aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah habadilishi hali za watu mpaka watakapobadilisha watu hali zao. Wakiwa wema, Allah atawaletea wema. Ili niweke wazi zaidi, hamwezi kuwa nyinyi ni wevi, hamuaminiki hata kwa tomato na vitunguu. Ukienda sokoni, jamaa akupunja kwenye nini, kwenye kilo za tomato na vitunguu, aiba. Kisha yule anayeiba pale asema viongozi uwevi, na yeye mwivi ameshindwa kufanya uaminifu katika tomato na vitunguu, mwivi. Kisha atarajia viongozi wake wawe kama Abubakar na Umar. Kwani wewe ni kama Abubakar na Umar? Na ndio mmoja amwambia Abdul Malik ibn Marwan, limadha la tasiruna fina ala sirati Abi Bakr wa Umar, mbona nyinyi hamwendi na sisi kama sira za Abubakar na Umar? Faqala lahu tabadharu na ta'ammar alaykum, na nyinyi kuweni kama Abu Dharr. Abu Dharr alikuwa zahid katika masahaba, hana haja na dunia. Na ta'ammar alaykum, na sisi tutakuwa kama Umar juu yenu. Mwataka sisi tuwe kama Umar al-Khattab, na nyinyi kuweni kama Abu Dharr, mwaweza? Na ndio ukaona wale tharthareen wale wanaozungumza waelewe wanachokizungumza. Mmoja akamfuata pia Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah, akamwambia ya amira al-mu'minin inni uridu an unasihak wa saushaddidu alik, nataka kukupa nasaha lakini nitatumia maneno makali, fanya subra. Qala uskut ya hadha, lasta aula min Musa wa lastu akhbathu min Firaun, wewe hujakuwa mbora kuliko Musa wala mimi sijakuwa muovu kuliko Firaun. Na Allah amwambia faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Wajawe kunipiga kelele hapa, amirul mu'minin, ansoma wewe hujakuwa ni aula kuliko Musa wala mimi sijakuwa muovu kuliko Firaun. Na Firaun Allah amwambia Musa mtume kalimu Allah, nenda kwa Firaun faqula lahu qawlan layyinan, mwambie maneno laini, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, na Allah yuwajua hali ya Firaun na yuwajua ataishia vipi. Kina mwambia Musa nenda kamwambia maneno laini. Kwa viongozi wetu wako kama vile sisi tutakavyokuwa. Nenda ukaona ulama usalaf walikuwa wana shughuli kubwa kujishughulisha juu ya nafsi zao kuliko kuangalia hali ya huyu fulani katika viongozi ameiba wala amefanya hivi. Chukulia mfano wa Al-Hasan Al-Basri. Yunus ibn Ubaid rahimahullah yaqul sahibtu Al-Hasan Al-Basri 30 sana, nimeshuhubiana Al-Hasan Al-Basri miaka 30, walikuwa wanafunzi wakikaa na walimu miaka mingi sana, 30 niko na yeye mwalimu wake. فما سمعته قط سجواي كمسكية حتى مرموج قط قال عزل أمير ولا ولي ولا غلا سعر ولا رخص سعر سجمسكية كسمة أمير فلان من غليوة منجين ميوكوة بيهم باندا يمكوا رئيسي ولا اشتد حر جوتل مكوكالي وما كان ذكره إلا الموت جاءكم alikuwa hataji isipokuwa tuambia sisi mauti ya shafika tayari, yani jiandaeni kwa ajili ya nini? Ya akhira. Ana shughuli yake nyingine, hayo mambo ya siasa waachieni wenyewe. Na useme alhamdulillah alladhi afana, sababu ni mtihani mkubwa. Wallahi kuwa kiongozi ni mtihani mkubwa sana. Utaulizwa wale walioku chini yako mmoja baada ya mwingine, wallahi mtu akila na njaa utakwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nani awezaye mambo haya? Ikiwa wewe hukujaliwa kiongozi yako tu ya nyumbani, wewe wayaweza? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, yale yako ya nyumbani tu utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa fikiria yule wal amiru ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi, kiongozi yule ni mchungaji, ataulizwa juu ya kila kinachofanyika chini ya utawala wake. Nani anaweza hisabu hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa wakuonea wivu, yani mtu atamuonea wivu kiongozi akisikia maneno ni haya? Falhamdulillah alladhi afana. Baada ya kulifahamu hilo, kinachofuata ambacho muhimu kuelewa pia kabla ya kuingia katika kwanza kuzungumza hapa, na naona wakati huenda mbio sana, napenda nizungumzie mfumo wa Ahlus Sunnati wal Jamaa katika kuwanasihi viongozi, ili hata tukiingia kule tumeelewa. Huu msingi muhimu tuuelewe, ukoje mfumo wa Ahlus Sunnati wal Jamaa katika kuwanasihi viongozi. Nitasoma maneno ya al-allama muhaddithu al-Madina الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. نمرانين يتونا حزبيون هو جنسبيش الشيخ عبد المحسن نميوان بيامرانين هوا وانغالي عوام وكيون عوام ومشيم ومناوتون فلان وجفاني واوا كنا ايه لكن ولو كويل اتا ليو بيان توافيتشولي جامبو بمتشهنغاني كوا هوا جماني وانغو كتك مدياو سيوا كويل. Alafu wana talbis na wana makr katika kuwazungumza vibaya ulama wa Ahlus Sunnah. Tutakuja kuyazungumzia hayo huko mbele, lakini hapa sasa Sheikh Abdul Muhsin katika sharhi yake ya muqaddima wa risala ya Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala asema: thumma inna an-nasihata liulati al-umuri wa ghayrihim takunu sirran wa birifqin wa lin. Kisha fahamu, nasiha kwa watawala na wengineo huwa ni kwa siri na kwa upole. Wale watawala huwa kuwa nasihi, wanasihiwa kwa ulaini na upole. Wayadullu lidhalika qawlu Allahi azza wa jalla li Musa wa Harun, na dalili hayo ni maneno ya Allah akiwa amwambia Musa na Harun, اذهبا الى فرعون انه طغى. نندني بانا كو فرعون, فرعون امبيتا ميپاكا ule uovu wake umepita mipaka. فقولا له قولا لينا, نندني مكامومبيه maneno laini kwa upole kabisa. لعله يتذكر او يخشى, wenda akakumbuka au akaingiwa na hofu akarudi nyuma. Wa an Aisha radhiyallahu anha an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, upole hauwi katika jambo lolote isipokuwa utalipamba. Wala yunza'u min shay'in illa shana, na hautatolewa katika chochote kile isipokuwa kitaharibika. Kisha akataja athar يا أسامة عن أبي وائل الشقيق بن سلمة قال قيل لأسامة ألا تدخل على عثمان فتكلمه يهو ينجيك وعثمان وكزنغم زنائه hana hawatu ona kama ambaye kuna jambo fulani la makosa. Je, uendi kwa Uthman ukazungumza naye? Faqala atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum, nimeona kuwa sizungumze naye mpaka niwasikilizishe nyinyi. Sinafahamu, yani ile nasaha mimi kumpa yeye mpaka nyinyi msikie kuwa ninampa nasaha. Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. والله نزغمز بين أنقمي من أيتو نالله ندي شايدين نسيتاكي كفنغو ملانغو نيومي من دي وقوانزا كفنغو ملانغو كما هو وكوة تكان في ينغوزي نكوة زغمز مرزواتو نانين فنغو ملانغو إيكا ليتا مبندوزي كتكا سركاليا كإسلام إيكا ليتا بلا سيوزي كوة ميو وقوانزا الحديث. Kisha akataja maneno Ibn Hajar, kisha mbele akasema wa an Iyad ibn Ghanm an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qal. Na hii hadithi naomba muisikilize makini, ni hadith sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, tuache hamasa. Unajua mara nyingi utaona watu ikija katika jambo la viongozi wana hamasa kweli kweli. Taratibuni, dini yetu imekamilika alhamdulillah, kila mali tumepewa mwelekezo, usichanganyikiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man arada an yansaha as-sultana bi amrin, yoyote anayetaka kumnasihi kiongozi kwa jambo lolote lile, ameliona la makosa ataka kumpa nasaha, fala yubdi lahu alania, asifanye hivyo kwa kudhihirishia watu wazi, akaanza kumzungumza mbele za watu, mwizi, fisadi, yule yule kadha, yule mbele za watu, lala, mambo haendi hivyo. Walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi, amshike mkono akae naye pembeni, e bwana, kuna jambo fulani bwana tumeliona bwana si zuri, haifai bwana, ile kuna jambo lingine lile mmeliona, Allah kuwafikishe bwana, wachana nalo lile, ili tumeliona si zuri. Fa in qabila minhu fadhak, akimkubalia alhamdulillah, nasaha imefika. Wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu, na ikiwa atakataa nasaha zake yeye ashafikisha kile ambacho ni juu yake kukifikisha, kuisha basi, amefuata basi ni khairi kwake, hakufuata wewe huna zaidi ya kuwa umeifikisha ile nasiha, tosha. Usitoke nje ukaanza kusema nchaka naye lakini asikii. Ah, sasa wewe unataka kufanya izara wewe. Hiyo si nasaha hiyo sasa. Ama huenda rafu ukaja, alhamdulillah basi tulikwenda tukakaa na kiongozi tukamwambia hivi na hivi na hivi. Sasa tunasubiri tumuone atafanya nini. Hapo basi pia hakuna siri hapo. Ushaweka paruanja wewe. Kwa hii ni hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na viongozi ni binadamu, viongozi ni binadamu. Ash-Sheikh abasema min al-ma'lum anna ayya insanin idha kana 'indahu naqsun yuhibbu an yunsaha bi rifqin walib, ni jambo lajulikana kila mtu akiona upungufu apenda aambiwe kwa upole, si ndio? Aambiwe kwa maneno mazuri wewe mwenyewe. Wa an yakuna dhalika sirran, pia apendelea iwe ni siri, hata kama ansema wazi. Basi kama wajamaa, mbona mwazungumza wazi wazi? Na yanzungumza wazi, ambapo si sawa kumwambia kwa siri, sawa ni kumwambia na kumregeshia kama vile alivyozungumza kwa wazi. Lakini wao si ndio wanaopigania, si angemwambia kwa siri? Hamtaona leo mbona yeye hayafanyi haya ya siri, tena katika mahali ambapo atakikana afanye kwa siri kisheria. Mbona ambiwi kwa siri? Kila mtu ataka kuambiwa kwa siri, sio? Fa'alayhi an yu'amila an-nasa bimithli ma yuhibbu an yu'amiluhu bi. Basi na yeye pia awaamilie watu, amile na watu vile anavyopenda yeye kuamile watu, amile na yeye. Huwezi kumtukana kiongozi wewe, wamtukana kisha wewe atakaoambiwa polepole bana, na nasaha kando, sio? Lakini yule kiongozi si binadamu kwenye? Yeye pia binadamu, anahisia kama vile mimi na wewe tunahisia. Na najua wako baadhi ya watu tuona ona wawapigia debe viongozi wale. Lakini Anas ibn Malik radiyallahu anhu asema kana al-akabiru min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yanhaunana an sabbi al-umara, walikuwa wakubwa zetu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anas sahabi asema wakubwa zetu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakitukataza sisi kuwatukana viongozi, kuwatukana watawala. Kwa haya masala si kuwa wafuata matamanio ya nafsi ama waridhia yale waliokuwa nayo viongozi katika ufisadi pengine, ama kweli wala mali ya umma ama nini, haimaanishi waridhia, lakini kuna sheria ambayo ya kudhibiti haya mambo yawache. Kwa masahaba walikuwa hili jambo wakilikataa na wakilikataza. Ibn Umar radhiyallahu anhu asema, na hiki kisa pengine nitamalizia kisha niingie katika muhadhara. Ja'ani rajulun min al-ansar fi khilafati Uthman fakallamani, alikuja bwana mmoja katika Ansar wakati wa khilafa ya Uthman kunizungumzisha, nazungumza na mimi. Ibn Umar asim sahaba, فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان. ما رأنا مسكية كتك من يأكي أن يمر شميمي نمتي دسار ناني خليفة عثمان رضي الله عنه. فتكلم كلاما طويلا أكزمم زمن مريف من مسكريزات، وهو امرؤ في لسانه ثقل ولم يكن يقضي كلامه في سريح أي بسرعة. Na bwana huyo alikuwa na uzito katika ulimi wake, kwa hivyo maneno yake alikuwa hayamalizi haraka, na msubiri amalize. Falamma qadha kalamahu qultu, alipomaliza maneno yake nikamwambia, inna kunna naqulu wa rasulullahi hayyun, sisi tulikuwa tukisema na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa hai, afdalu ummati rasulillahi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman, tulikuwa tukimtaja Uthman katika wabora wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi watatu. Wa inna wallahi ma na'lamu Uthmana qatala nafsan bighayri haqqin wala jaa'a min al-kaba'ir shay'an, na sisi wallahi twajua Uthman hajaiua nafsi yoyote bila ya haki, wala hajafanya dhambi yoyote katika madhambi makubwa kama mnavyodai nyinyi. Walakin, hapa sababu sasa kwa nini hawa jamaa washambulia viongozi, walakin huwa almal zalat, ni senti bana, hizi ndio zawatia watu hasira. Ndio mtaona wakizungumza hao hawasemi bana, kwa nini unkatazo kuswali na kiongozi, unkatazo kutoa zaka, unkatazo kufunga, wala pesa. Kumbe ni hii ndio inawafanya watu wapige kelele. Ibn Umar anamwambia, walakin huwa hadha almal fa in a'taakumuhu radhitum, akiwanyoshia mkono akiwapa mtamridhia, mtasema yule hakuna kama yule bwana, msidanganywe bwana, mtu wa khairi, mtu mzuri akiwa amenyoshia mkono. Wa in a'taahu awla qarabatihi sakhittum, na kwa mfano akawapa jamaa zake wa karibu mkasirika. إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. نيني متككوا كما فارس نروم باشيانز والي نواروما هواواتي كيونغوزي اسبقوا تموا. قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك. كينو لبانا لكوان امشامو أكالية لبسكيار منين أكاسيمو الله يتتاكي توكيفو كلا كيونغوزي أكي يتمو يتتاكي. Ibn al-Mubarak asema, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu, mwenye kuwadharau wanawavyoni akhira yake itakwenda, ataikosa akhira yake. ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. Na mwenye kuadharau viongozi ataikosa dunia yake, dunia yake itakwenda. Waman istakhaffa bil ikhwani dhahabat muruatuhu, na ikiwa utawadharau wenzake ni murua, na vile anavyotakana mtu awe na heshima ni itaondoka, wewe ndio utakayedharaulika. Kwa haya nimependelea ni yatangulize, sababu ni mambo muhimu sana kuyafahamu. Kwa tumetaja khawariji nani, tukataja kuwa viongozi huwa namna walivyo raia. Ikiwa ni wema, Allah atawekea viongozi wema. Ikiwa ni waovu, Allah atawasalitishia dhalim juu yao kama wao. Kisha tukaeleza hapa njia ya ahli sunna katika kuwa nasihi viongozi. Mtu, kuna wengine wasema khariji lazima awe ametokana nini na silaha, lakini ya maneno tuanzungumza bwana, mshamuita mtu kuwa na chembe chembe za ukhawariji, wana ukhariji aswa. Sasa yawezekana mtu kuwa khariji kwa maneno hata asipotoka na silaha. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wasema, bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yuqsimu qasaman, tum sana mkoi wa gawa ghanima, zile ghanima akawa wale almuallafatu qulubuhum, wale waliosilimu karibuni, wale katika wakubwa makabila, akiwapa zaidi ili kuwapendezea nini Uislamu na watu wao wazidi kusilimu. Atahu dhul khuwaisira wa huwa rajulun min bani tamim, akaja bwana mmoja ajulikana kama Dhul Khuwaisira katika kabila la Bani Tamim. Faqala ya Rasulullah i'dil, ya Rasulullah fanya uadilifu wewe, amwamrisha uadilifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala wailak wa man ya'dilu idha lam a'dil, nani atakuwa mwadilifu ikiwa mimi sifanyi uadilifu? Qad khibta wa khasirta in lam akun a'dil, umepata khasara na kuambulia patupu ikiwa mimi sikufanya uadilifu. Faqala Umar ya Rasulullah i'dhan li fihi fa adrib 'unuqah, ya Rasulullah nipe ruhusa bwana kate kichwa mbali, kate kichwa huyo akwambia maneno haya mbele yetu, niambie sasa hivi ya Rasulullah, niamrishe. Ilikuwa ile ofa iko kwa Umar radhiyallahu anhu kila wakati kukaribu pale, sema tu mimi namaliza, hata hujamaliza mimi nishamaliza ya mbali. Faqala da'hu, tu sana kumbia mwachi. Fa inna lahu ashaban, huyu ana wenzake watakuja. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim, atadharau mmoja wenu sala yake akiangalia sala zao na saumu yake kwa saumu zao. Yaqrauna alqur'ana la yujawizu taraqiyahum, wataisoma Qur'an lakini haipiti kwenye mitulinga yao, hawafahamu chochote. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, watoka katika dini kama vile chembe ile ya mshale inavyopita kwa kiwindo, unapiga vizuri vile yaweza kumdunga yule kiwindo kwenye tumbo ikatoka upande wa pili, namna hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita kwa sifa nyingi, na katika sifa zao ni sufahaul ahlam hudathaul asnan, ni mijitu pumbavu, akili zao ndogo, hawafikiri mbele, hawafikiri yale mafsada yanayotokea watu wakimwangusha mtawala, hawafikiri hivyo. Kisha ni watoto wadogo, kwa sababu watoto wadogo mara nyingi ndio wanaochezewa na fikra kama hizi, na nyote haya mwayafahamu. Hata ilipotokea fitna ya khawarij walikuwa hawendi wazee, vijana ndio wanaochukuliwa, wale watu walipua lipua ua, pana wacha piga wale mwajua